Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek wniosek PO o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło i minister rodziny. Sprawdzimy, co mówią o nim politycy. Szef MONU za oceanem rozmawiał o bezpieczeństwie. Donald Trump chwali natomiast Polskę za wydatki na armię. Gladiator opuścił tarczę i dostał skrzydeł. W ten sposób ojciec poinformował o śmierci Alfiego Evansa. Kto za, a kto niekoniecznie poprze wniosek o wotum nieufności dla wicepremier Beaty Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Jego złożenie zapowiedzieli politycy Platformy Obywatelskiej. Ma to związek z toczącym się od ubiegłego tygodnia protestem rodziców niepełnosprawnych dzieci. Na czyje poparcie może liczyć wniosek, o tym mówili politycy w śniadaniu w Trójce. Nie sądzę, bo to jest kolejna taka zabawa, której wynik jest wiadomy. W Nowoczesnej decyzje zapadają kolegialnie, więc to na pewno decyzja klubu, ale myślę, że tak, bo nigdy nie jest za wiele dyskusji o ważnych tematach. Mówiła Barbara Dolniak z Nowoczesnej, a wcześniej Grzegorz Długi z Kukiz 15. Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że wniosek nie jest niczym nowym. Opozycja ma prawo składać wnioski o wotum nieufności, tak się dzieje w każdym kraju. Tam niekonfrontacyjnie, natomiast zwracam uwagę, że z jednej strony mamy bardzo konkretne propozycje rządu, a z drugiej strony mamy politykierstwo. Wczoraj opiekunowie odrzucili propozycje złożone przez minister rodziny. To projekt nowej ustawy, która, jak mówiła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, przynosi 520 zł oszczędności w budżecie domowym gospodarstwa z osobą niepełnosprawną. Amerykański prezydent chwali Polskę za wydatki na obronność. Donald Trump podczas konferencji z niemiecką kanclerz Angelą Merkel w Waszyngtonie wskazał nasz kraj jako dobry przykład. Wezwał też Niemcy do przeznaczania co najmniej 2% PKB na obronność. O współpracy wojskowej rozmawiał wczoraj w Waszyngtonie minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego wizyta trwała 2 dni. Oficjalna wizyta w Pentagonie i rozmowy z amerykańskim sekretarzem obrony Jamesem Mattisem były finałowym punktem wizyty szefa polskiego resortu obrony w stolicy Stanów Zjednoczonych. Obaj ministrowie wysoko ocenili poziom współpracy wojskowej obu krajów. Minister Błaszczak poinformował, że jego propozycja zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce została poważnie potraktowana. Jestem optymistą w tej sprawie. Podkreślałem, że jest to niezwykle ważne, jeżeli chodzi o nasze wspólne zadanie odstraszania przeciwnika. Szef resortu obrony podkreślił, że spotkał się nie tylko z generałem Mattisem i doradcą prezydenta Trumpa Johnem Boltonem, ale również kongresmenami z obu partii. We wszystkich tych rozmowach przewijała się bardzo dobra współpraca wojskowa polsko-amerykańska, docenienie polskich wysiłków w ramach sojuszu NATO. Minister Błaszczak poinformował, że mówił swoim rozmówcom o zagrożeniach wynikających z budowy gazociągu Nord Stream 2. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Na ołtarze wyniesiono Hannę Chrzanowską. To pierwsza świecka pielęgniarka, która dzisiaj w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia została beatyfikowana. Uroczystość kończy trwający 20 lat proces beatyfikacyjny. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Pawlica, z którym teraz się łączymy. Pawle, powiedz, jak przebiegają uroczystości? Na początku mszy o beatyfikację prefekta Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych kardynała Angelo Amato poprosił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Następnie kardynał w imieniu papieża Franciszka wygłosił formułę, że Hanna Chrzanowska jest nową błogosławioną. To tak jak wspomniałeś, pierwsza świecka pielęgniarka z Polski wyniesiona na ołtarze. Do sanktuarium w Łagiewnikach właśnie dziś przyjechały przede wszystkim pielęgniarki z całego kraju. Hanna Chrzanowska przypomniała nam, co tak naprawdę ten zawód znaczy. Była to wyjątkowa osoba, pomagała tym najbardziej potrzebującym, najbardziej biednym. Pokazała tą miłość, taką miłość Chrystusową. Proces beatyfikacyjny trwał 20 lat. Za cud dokonany za jej wstawiennictwem uznano uzdrowienie po rozległym wylewie krwi do mózgu Zofii Szelza-Cholewińskiej, pielęgniarki i wychowanki Hanny Chrzanowskiej. Nowa błogosławiona wyznaczała standardy nowoczesnej opieki nad chorymi. Jest uważana za pionierkę domowych hospicjów w Polsce. A to był z Krakowa Paweł Pawlica. Dziękuję za relację. Zmarł Alfie Evans, chłopiec, który w ostatnich dniach zwrócił na siebie uwagę świata. 2-latek cierpiał na niezdiagnozowaną chorobę neurologiczną. Aktualne informacje zebrał nasz korespondent w Londynie Adam Dąbrowski. Mój gladiator opuścił tarczę i dostał skrzydeł o 2:30 w nocy. Moje serce jest złamane, napisał w mediach społecznościowych ojciec Alfiego Thomas. Alfie zmarł w szpitalu Alderhey. Dziecko cierpiało na niezdiagnozowaną do końca chorobę neurodegeneracyjną. Lekarze, a za nim sąd, zdecydowali, że trzeba pozwolić mu umrzeć, bo to będzie dla niego najlepsze. Dziecko zostało odłączone od aparatury podtrzymującej życie. Rodzice chcieli je przewieźć do Rzymu, by otoczyć dalszą opieką paliatywną. Mieli tu wsparcie papieża Franciszka. W pewnym momencie

Manhattan Transfer. O, jak to pięknie zabrzmiało. Kantalup z nowej płyty, Kwadrans po godzinie 11. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy. Nowa płyta kwartetu Manhattan Transfer nosi tytuł The Junction. Manhattan Transfer to teraz Alan Paul, James Siegel, Cheryl Bentine i Trist Carles, który zastąpił Tima Hossera. Zresztą album dedykowany jest Timowi. Państwo wyglądają cudownie. Są w świetnej kondycji. Na muzyka, taka jak słychać, swingująco, kantalup z nowej płyty. No to tak, na dobry początek. Polecam Państwu tradycyjnie naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam można popatrzeć, jak wyglądała wczorajsza lista. Nie ma już głosowania na top wszechczasów. Zamknięty wczoraj, w samo południe, poukładany. 2 maja spotykamy się. Ja będę tutaj na antenie od 18 do 21. No i właściwie w sprawie tego topu, a to jeszcze tylko może powiem, że mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Kamil przysłał zdjęcie na Śnieżce, 3,5 stopnia i słońce jak szalone świeci. W sprawie topu polskiego, ponieważ Andrzej Dąbrowski dostał nagrodę Fryderyka za całokształt, to przyszły sugestie, że może by do zestawu do głosowania na normalną listę bieżącą wrzucić jedną piosenkę. To w tej sprawie się wypowiem za momencik, a teraz czekamy na Erika Marientala. Listów. Pan Darek napisał: o 13.30 biorę ślub. Dużo zdrowia dla pana. To dla pana dużo zdrowia. Panie Darku, co pan jeszcze robi przy radiu, jak za półtorej godziny stanie pan na ślubnym kobiercu? Wszystkiego najlepszego, dobrego życia. A w sprawie Andrzeja Dąbrowskiego to ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. Thank you.

for the unspoken. We try to avoid every commotion by showing hardly any emotion. Sometimes it seems we're at the wrong station, looking for a deadly combination. Sometimes it feels like imagination, looking for all these cheap sensations. Hey, don't we go against the tide, against all their advice? We keep running, we keep on running. It's just a matter of time before. Like we've already chosen, we try to retrieve something stolen by remembering how it used to be golden. Hey, don't we go against the tide, against all their. Senek, czyli Laura albo Laura Gresneken. Nie dziwię się, że przybrała pseudonim Senek. Będzie reprezentowała Belgię w konkursie piosenki Eurowizji, a jak się nie uda, to może wystartować do Bonda następnego, prawda? Tak troszeczkę przypomina. A Stromae, Formidable, nie sięgałem bardzo dawno. Autopromocja. Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce. W poniedziałek na naszej antenie niemal wyłącznie polski jazz. Niezapomniane piosenki i nieśmiertelne tematy. Wieczorem w klubie Trójki o 21:00 spotkanie z Włodzimierzem Nachornym. Zapraszam Państwa, Dariusz Bugarski. A później o 22:00 przeniesiemy się do Wrocławia na festiwal Jazz nad Odrą, skąd będziemy transmitować koncert Mitch and Mitch. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Tak, to w poniedziałek. A w Markomanii teraz Radio Kalifornia. And I'm the lucky one. I'm a lucky guy. Oh, when it comes to love, you're the reason why, you're the reason why. We've been having fun, oh, when it comes to love, I'm the lucky one. A silver swirl in a crystal maze. Your are a lazy girl on a silken chaise. You're a royal flush and a string of pearls. You're a champagne blush and you're the best of girls. And I'm the lucky one. I'm a lucky guy. Oh, when it comes to love, you're the reason why, you're the reason why. We've been having fun. Oh, when it comes to love, I'm the lucky one. You're a cat that squeals in pretty blue high heels. You're a ching-a-ling with a diamond ring. You got a tender touch and a searching eye, and you're much too much for any other guy. And I'm the lucky one. I'm a lucky guy. Oh, when it comes to love, you're the reason why, you're the reason why. We've been having fun. Oh, when it comes to love, I'm the lucky one. Oh, when it comes to love, I'm the lucky one. Yeah, when it comes to love, I'm the lucky one. To dla mnie jedna z najbardziej niespodziewanych premier tego roku. Don McLean, Botanical Gardens. Mam już całą płytę, 13 piosenek, w tym utwór The Lucky Guy. I słuchając tego utworu pomyślałem sobie, że gdyby Jeff Lynne jeszcze kiedyś organizował Traveling Wilburys, to w miejsce Roya Orbisona spokojnie się mieści kolega Don McLean, The Lucky Guy. A teraz płyta, którą właściwie zdobyłem chyba trochę cudem, bo ktoś mi podesłał informację, że ten album się ukazuje, potem wyczytałem, że będą tylko 2000 sztuk tej płyty i że będzie właściwie do zdobycia tylko w internecie. Kolega jest dosyć kumaty w tych sprawach i zdobył mi numer 269 tej płyty. Trzej panowie, Goodrem, Innis i Gage, występujący jako gig. Proszę posłuchać. Ready to sign on the line, stare at the future before me. I'm six after five generations. My destiny's finally here. I'm your defender, your sword and your shield. Surrender, no quarter I yield. I am ready to sing with the angels. I'm ready to plead for a cause, whether just or contrived, under any condition. I'm sworn to obey even fools. From today, I'll be ready to slay on command. As expert in tactical weapons, evolved from the stone and the spear, political blunders, history will tell. Throw your youth in the blender. Send us all straight to hell. I am ready to sing with the angels. I'm ready sworn to obey even fools, a private Goodrem. Głównie pisze piosenki dla innych, ale śpiewa świetnie, prawda? Wydaje mi się, że jest bardzo blisko Stephena Bishopa. Private O'Toole, tak zaczyna się ten album, nosi tytuł Brave New World, zawiera 11 utworów, w tym ten ostatni, 11 z głosem dawno już nieżyjącego Warrena Wiebe. Gig Brave New World i do tej płyty będę wracał. Stephen Bishop. Thank you. Every time she smiles, my heart breaks. And all I really want to say is that my love is true. Zaparkowane samochody, Stephen Bishop z płyty Bowling in Paris, rok 1989. 10 marca, mówiłem zresztą o tym na antenie, bo oni tak dziwnie piszą, ci Amerykanie, te daty. 10 marca 1988 roku zmarł Andy Gibb, czyli właśnie minęło 30 lat od jego śmierci. No i jest okazja, aby przypomnieć największe przeboje. The Very Best of Andy Gibb to jest najnowsza płyta, która właśnie do mnie przyleciała. Nie wiem, po co się kupuje takie płyty, bo właściwie wszystkie utwory Andy'ego Gibba już mam. No ale może tutaj zabrzmi to wszystko jeszcze piękniej. To będzie Andy w towarzystwie starszych braci. And I come white as you and me. Barry Robin i Morris Gibb współpracowali wtedy, a właściwie wspomagali Andy'ego w jego piosence zatytułowanej Desire. 12 minut do 12. Historia następnej piosenki jest taka, że utwór powstał w roku 1968. Hooked on a Feeling, śpiewał to wtedy BJ Thomas, ale dopiero 4 lata później, a właściwie coś nie, dzisiaj źle liczę, 6 lat później ta sama piosenka w wykonaniu szwedzkiej grupy, zanim jeszcze ABBA pojawiła się na amerykańskiej liście, dotarła do miejsca pierwszego. Uka czaka, uka, uka, uka czaka, uka, uka, uka czaka, uka, uka, uka czaka, uka, uka, uka. I can't stop this feeling, uka, uka, deep inside of me. Uka, uka, uka, girl, you just don't realize what you do to me. Uka, uka, uka czaka, when you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. For another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need a cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Ta wersja w 1974 roku dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiego Billboardu. Hooked on a Feeling, zespół Blue Sweat. Słowo się rzekło, ABBA. No właśnie, od wczoraj bombardują mnie informacje na temat dwóch nowych piosenek zespołu ABBA, które mają powstać, powstały, powstaną. Państwo na zdjęciu wyglądają czarownie. Panie ubrane na żółto. Panowie, jeden w okularach, drugi chyba nie. Ale co z tego będzie? Chyba trochę strach się bać. Nowa ABBA, 30 lat później, po tylu zapewnieniach, że nigdy niczego więcej nie będzie. Kto wie. I jeszcze słówko na temat tej piosenki, która przed chwilą, w 2014 roku odświeżona w filmie Guardians of the Galaxy. Cudowny zestaw wspomnień z tamtych czasów, lat 70. Niby wszystkie te utwory gdzieś mam na płytach, ale fajnie mieć znowu je na tej jednej. 8 minut do południa. Po południu będziemy mieli gościa. A teraz jeszcze Bob Seger z tej ostatniej płyty w Radiu Kalifornia i będą wiadomości. Caught up in your passion, I